43. kaset. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَأَعْتَدَنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا. Ey peygamberin hanımları! İçinizden her kim Allah'a ve Resulüne itaat eder ve salih amel işlerse, ona mükafatını İki kat veririz. Biz onun için cennette bol bir rızık hazırladık. Ya nisa'en-nebiyyi lestunneke ahadim minen-nisa'. اِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذ۪ي ف۪ي قَلْبِه۪ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا. Ey peygamberin hanımları! Siz kadınlardan herhangi biri gibi değilsiniz. Allah'tan korkuyorsanız, sözü yumuşak bir eda ile söylemeyin. Yoksa kalbinde hastalık olan kimse, yanlış bir tamaha kapılır. Sözü ciddi ve münasip bir şekilde söyleyin. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اِنَّمَا يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطَهِيرًا. Evlerinizde oturun. Eski cahiliye devri kadınlarının açılıp saçıldığı gibi, siz de açılıp saçılarak yürümeyin. Namazı kılın, zekatı verin. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Ey peygamberin ev halkı! Allah sizden sadece günah kirlerini gidermek ve sizi tertemiz yapmak istiyor. وَذْكُرْنَ مَا يُتْلَى ف۪ي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَط۪يفًا خَب۪يرًا. Siz evlerinizde okunan Allah'ın ayetlerini ve hikmeti hatırlayın. Şüphesiz ki Allah her gizliliği bilir, her şeyden haberdardır. İnnel muslimîne vel muslimâti vel mu'minîne vel mu'minâti vel qânitîne vel qânitâti ves sâdikîne ves sâdikâti ves sâbirîne ves sâbirâti vel hâşi'în. والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْرًا عَظ۪يمًا. Gerçekten Müslüman erkekler ve Müslüman kadınlar, mümin erkekler ve mümin kadınlar, itaat eden erkekler ve itaat eden kadınlar, doğru sözlü erkekler ve doğru sözlü kadınlar, sabreden erkekler ve sabreden kadınlar, Allah'tan korkan erkekler ve Allah'tan korkan kadınlar, sadaka veren erkekler ve sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkekler ve oruç tutan kadınlar, namuslarını koruyan erkekler ve namuslarını koruyan kadınlar, Allah'ı çokça zikreden erkekler ve Allah'ı çokça zikreden kadınlar var ya, işte onlar için Allah bir bağış ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اِذَا قَضَ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ اَمْرًا اَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ اَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدَ ضَلَّ ضَلَالًا مُب۪ينًا. Allah ve Resulü herhangi bir işe hüküm verdiği zaman, İman eden bir erkek ve iman eden bir kadın için kendi işlerinde başka bir yol seçme hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne karşı gelirse, şüphesiz ki o apaçık bir şekilde doğru yoldan sapmış olur. وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذ۪ي أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ اَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللّٰهَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ وَتُخْف۪ي ف۪ي نَفْسِكَ مَا اللّٰهُ مُبْد۪يهِ وَتَخْشَ النَّاسَ وَاللّٰهُ اَحَقُّ اَنْ تَخْشَاهِ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجَنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا. Ey Muhammed! Hani sen Allah'ın kendisine nimet verdiği ve senin de nimet verdiğin kimseye eşini yanında tut ve Allah'tan kork diyor, Allah'ın açığa vuracağı şeyi içinde gizliyor ve insanlardan çekiniyordun. Oysa kendisinden çekinmene Allah daha layıktı. Zeyd eşinden ilişkisini kesince biz onu seninle evlendirdik ki, bundan sonra evlatlıkları eşleriyle ilişkilerini kestikleri zaman onlarla evlenme hususunda müminlere bir güçlük olmasın. Allah'ın emri yerine getirilmiştir. مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللّٰهُ لَهُ سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلٍ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ قَدَرًا مَقَدُورًا. Allah'ın peygambere farz kıldığı şeyleri yerine getirme hususunda ona bir güçlük yoktur. Daha önce gelip geçmiş olan peygamberler hakkında da Allah'ın kanunu böyledir. Allah'ın emri takdir edilmiş bir kaderdir. اَلَّذ۪ينَ يُبَلِّغُونَ رِسَالَاتِ اللّٰهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ اَحَدًا اِلَّا اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ حَس۪يبًا. O peygamberler Allah'ın emirlerini tebliğ ederler. Allah'tan korkarlar. Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap görücü olarak Allah yeter. مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا. Muhammed sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir. Fakat o Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah her şeyi hakkıyla bilir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَث۪يرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَص۪يلًا. Ey iman edenler! Allah'ı çokça zikredin ve onu sabah akşam tesbih edin. Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu liyuhricakum minezzulumâti ilennûr ve kâne bilmü'minîne rahîmâ. Sizi karanlıklardan aydınlığa çıkarmak için size rahmet eden Allah, sizin için istiğfar eden de O'nun melekleridir. Allah, müminlere çok merhamet edicidir. Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerime. Allah'a kavuşacakları gün, müminlere yapılacak esenlik temennileri selam sözü olacaktır. Allah onlar için bol bir mükafat hazırlamıştır. Ya eyyühen nebiyyü inna erselnâke şâhiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. وَدَاعِيًا اِلَى اللّٰهِ بِاِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُن۪يرًا Ey Peygamber! Biz seni bir şahit, bir müjdeci, bir uyarıcı, Allah'ın izniyle ona çağıran bir davetçi ve aydınlatıcı bir kandil olarak gönderdik. وَبَشِّرِ الْمُؤْمِن۪ينَ بِاَنَّ لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ فَضْلًا كَب۪يرًا Sen iman edenlere, kendileri için Allah tarafından büyük bir mükafat olduğunu müjdele. وَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَالْمُنَافِق۪ينَ وَدَعْ اَذَاهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ وَكَفَى بِاللّٰهِ وَك۪يلًا Kâfirlere ve münafıklara itaat etme. Onların eziyetlerini aldırma. Allah'a güven. Vekil olarak Allah yeter. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقَتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ اَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا Ey iman edenler! Mü'min kadınları nikahlayıp, sonra da kendilerine dokunmadan önce onları boşarsanız, üzerlerine sayacağınız bir iddet hakkınız yoktur. Artık onlara bağışta bulunarak kendilerini güzel bir şekilde serbest bırakın. Ya eyyuhen nebiyyü inna ahlalna leke ezvâcek. أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ وَبَنَاتِ عَمِّكَ وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما Ey Peygamber! Biz mehirlerini verdiğin eşlerini, Allah'ın sana ganimet olarak verdiği savaş esirlerinden elinin altında bulunan cariyeleri, seninle beraber hicret eden amcanın kızlarını, halalarının kızlarını, dayının kızlarını, teyzelerinin kızlarını sana helal kıldık. Bir de kendisini mehirsiz olarak peygambere hibe eden ve peygamberin de kendisini nikahlamak istediği mümin kadını, diğer müminlere değil de sırf sana mahsus olmak üzere helal kıldık. Biz eşleri ve elleri altında bulunan cariyeleri hakkında, müminlere neyi farz kıldığımızı bildirdik ki sana herhangi bir zorluk olmasın. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ وَمَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَّ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا ف۪ي قُلُوبِكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَل۪يمًا حَل۪يمًا Ey Muhammed! Hanımlarından dilediğinin sırasını geri bırakır, dilediğini yanına alırsın. Sırasını geri bıraktıklarından istediğini yanına almanda da sana bir vebal yoktur. Bu onların gözlerinin aydın olmasına, üzülmemelerine, ve hepsinin de senin verdiklerine razı olmalarına daha uygundur. Allah sizin kalplerinizdekini bilir. Allah her şeyi bilir ve yumuşak davranır. لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلَا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ إِلَّا مَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ وَكَانَ اللّٰهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا Ey Muhammed! Bundan sonra başka kadınlarla evlenmek, bunları başka hanımlarla değiştirmek, güzellikleri hoşuna gitse bile sana helal değildir. Ancak elinin altında bulunan cariyeler hariç. Allah her şeyi hakkıyla gözetleyicidir. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ اِلَّا اَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ اِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِر۪ينَ اِنَاهُ وَلَاكِنْ اِذَا دُعِيتُمْ فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللّٰهِ وَلَا أَنْ تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا اِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيمًا Ey iman edenler! Yemek vaktini beklemeksizin size izin verilip bir yemeğe davet edilmeniz hali dışında peygamberin evlerine girmeyin. Fakat davet edildiğiniz zaman girin ve yemeği yiyince hemen dağılın. Sohbet etmek için de izinsiz girip oturmayın. Çünkü bu davranışınız peygamberi üzüyor. Fakat o size bir şey söylemekten çekiniyordu. Allah'sa gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman onu perde arkasından isteyin. Bu hem sizin kalpleriniz hem de onların kalpleri için daha temizdir. Bundan sonra sizin Allah'ın Resulünü üzmeniz ve onun eşlerini nikahlamanız asla caiz değildir. Çünkü bu Allah katında büyük bir günahtır. تُبْدُوا شَيْئًا اَوْ تُخْفُوهُ فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا Siz bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de, şüphesiz ki Allah her şeyi hakkıyla bilir. لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِي آبَائِهِنَّ وَلَا أَبْنَائِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ إِخْوَانِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا أَبْنَاءِ أَخَوَاتِهِنَّ وَلَا نِسَائِهِنَّ وَلَا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ وَاتَّقِينَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا Peygamberin hanımları için babalarına, oğullarına, erkek kardeşlerine, erkek kardeşlerinin oğullarına, kız kardeşlerinin oğullarına, mümin kadınlara ve ellerinin altında bulunan cariyelere görünmelerinde bir günah yoktur. Ey peygamber hanımları! Allah'tan korkun. Şüphesiz ki Allah her şeye şahittir. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere salat ederler. Ey iman edenler! Siz de ona salat edin ve tam bir teslimiyetle teslim olun. اِنَّ الَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُه۪ينًا Şüphesiz ki Allah'a ve Resulüne eziyet edenlere Allah dünyada da ahirette de lanet etmiş ve onlar için aşağılayıcı bir azap hazırlamıştır. وَالَّذ۪ينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَكْتَسَبُوا فَقَدْ اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَاِثْمًا مُب۪ينًا Mü'min erkekleri ve mü'min kadınları yapmadıkları bir şeyden dolayı incitenler, iftira etmiş ve apaçık bir günah yüklenmiş olurlar. يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدَنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ ذَٰلِكَ اَدَنَا اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَحِيمًا Ey Peygamber! Eşlerine, kızlarına ve müminlerin kadınlarına söyle. Dışarı çıkarken örtülerini üzerlerine alsınlar. Bu onların hür ve namuslu bilinmelerine ve incitilmemelerine daha uygundur. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذ۪ينَ ف۪ي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْمُرْجِفُونَ ف۪ي الْمَد۪ينَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُونَكَ ف۪يهَا اِلَّا قَل۪يلًا مَلْعُون۪ينَ اَيْنَمَا ثُقِفُوا اُخِذُوا وَقُتِّلُوا تَقَت۪يلًا Eğer münafıklar, kalplerinde hastalık olanlar ve şehirde kötü haber yayanlar bu hallerinden vazgeçmezlerse, sana onlarla mücadeleyi emrederiz. Sonra orada seninle az bir zamandan fazla kalamazlar. Onlar lanetlenmiş olarak nerede bulunurlarsa yakalanırlar ve öldürülürler. سُنَّةَ اللّٰهِ فِي الَّذ۪ينَ خَلَوْ مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبَد۪يلًا Allah'ın önceden geçenler hakkındaki kanunu budur. Sen de Allah'ın kanununu değiştirmeye asla çare bulamazsın. يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ اِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللّٰهِ وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَر۪يبًا Ey Muhammed! İnsanlar sana kıyamet saatini sorarlar. De ki, onun bilgisi ancak Allah'ın yanındadır. Ne bilirsin, belki kıyamet saati yakın da olabilir. İnne Allaha la'anel kafirin ve a'adde lehum sa'ira. Şüphesiz ki Allah kafirlere lanet etmiş ve onlar için alevli bir ateş hazırlamıştır. خالدين فيها ابدا لا يجدون وليا ولا نصيرا Onlar orada ebedi olarak kalırlar. Kendilerine hiçbir dost ve yardımcı da bulamazlar. يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللّٰهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا Yüzleri ateşte yanıp çevrildiği gün, keşke Allah'a itaat etseydik. Peygamber'e itaat etseydik derler. وَقَالُوا رَبَّنَا اِنَّا اَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَ السَّب۪يلًا رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَب۪يرًا Yine onlar derler ki, ey Rabbimiz, biz yöneticilerimize, büyüklerimize itaat ettik de onlar bizi doğru yoldan saptırdılar. Ey Rabbimiz, onlara azabı iki kat ver ve onları büyük bir lanete uğrat. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ آذَوْ مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللّٰهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللّٰهِ وَج۪يهًا Ey iman edenler! Siz Musa'ya eziyet eden kimseler gibi olmayın. Nitekim Allah onu, onların söyledikleri şeyden beri tutmuştur. Musa, Allah katında itibarlı bir kuldu. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَد۪يدًا يُصْلِحْ لَكُمْ اَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظ۪يمًا Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve doğru bir söz söyleyin ki Allah işlerinizi düzeltsin, günahlarınızı bağışlasın. Kim Allah'a ve Resulüne itaat ederse büyük bir kurtuluşa ermiş olur. اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا Şüphesiz ki biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar bunu yüklenmekten çekindiler, sorumluluğundan korktular. Onu insan yüklendi. Şüphesiz ki o çok zalim ve çok cahildir. لِيُعَذِّبَ اللّٰهُ الْمُنَافِق۪ينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِك۪ينَ وَالْمُشْرِكَاتِ وَيَتُوبَ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُورًا رَح۪يمًا. Bu sebeple Allah, münafık erkekleri ve münafık kadınları, puta tapan erkekleri ve puta tapan kadınları cezalandıracak, İman eden erkeklerin ve iman eden kadınların da tövbelerini kabul edecektir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir. Sebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 54 ayettir. Sure içerisinde Seba hükümdarlığının zikri geçtiği için bu adla anılmıştır. Seba, Yemen'de bulunan bir bölgenin veya bir kabilenin adıdır. Bu kabile, Belkıs zamanında Hazreti Süleyman'a iman etmiştir. Fakat daha sonra nankörlüğe düşüp, kendilerine gönderilen peygamberleri inkar edince, büyük bir sel felaketine uğramışlardır. Surede onlarla birlikte Süleyman ve Davud peygamberlerden ve Hazreti Muhammed'in bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğinden söz edilmektedir. Ayrıca Allah'ın kudretine işaretle rızkın bol veya dar oluşunun onun takdirine bağlı olduğuna dikkat çekilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî lehû mâ fi's-semâvâti ve mâ fil-ardı ve lehu'l-hamdu fil-âhireh. وَهُوَ الْحَك۪يمُ الْخَب۪يرُ. Göklerde ve yerde bulunanların hepsi kendisinin olan Allah'a hamdolsun. Ahirette de hamd yalnız O'na mahsustur. O hüküm ve hikmet sahibidir, her şeyden haberdardır. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورُ. Allah, yerin içine gireni, yerden çıkanı, gökten ineni ve göğe çıkanı bilir. O çok merhametlidir, çok bağışlayıcıdır. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْت۪ينَ السَّاعَةُ قُلْ بَلَى وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرُ illa fi kitabim mubin. İnkar edenler kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Gaybı bilen Rabbime andolsun ki kıyamet saati size mutlaka gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar bir şey bile ondan gizli kalmaz. Bundan daha küçük ve daha büyük ne varsa hepsi ancak apaçık bir kitaptadır. لِيَجْزِيَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيمٌ. Allah, iman edip salih amel işleyenleri mükafatlandırmak için hepsini açık bir kitapta tespit etmiştir. İşte onlar için bir bağış ve güzel bir rızık vardır. وَالَّذ۪ينَ سَعَوْا ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مِنْ رِجَزٍ أَل۪يمٌ. Ayetlerimiz hakkında bize aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, İşte onlar için çok kötü ve acı bir azap vardır. وَيَرَى الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي unzile ileyke min rabbike huvel hakka ve yehdi ila siratil azizil hamid. Kendilerine ilim verilen kimseler, Rabbinden sana indirilenin gerçek olduğunu, çok güçlü ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna ilettiğini görürler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ اِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ اِنَّكُمْ لَف۪ي خَلْقٍ جَد۪يدٍ. Yine inkar edenler dediler ki, size tamamen dağılıp parça parça olduğunuz zaman yeni bir yaratılış içerisinde tekrar dirileceğinizi size haber veren bir adam gösterelim mi? اَفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اَنْ بِهِ جِنَّةِ بَلِ الَّذ۪ينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالضَّلَالِ الْبَعِيدِ. O, Allah'a karşı yalan mı uydurdu, yoksa kendisinde bir delilik mi var? Hayır, öyle değil. Ahirete inanmayanlar bir azap ve derin bir sapıklık içerisindedirler. أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنْ نَشَأْ نَخْسِفْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُن۪يبٍ. Onlar gökten ve yerden, önlerinde ve arkalarında bulunan şeyleri görmüyorlar mı? Eğer biz dilesek onları yere batırır veya üzerlerine gökten parçalar düşürürüz. Şüphesiz ki bunda Rabbine yönelen her kul için bir ibret vardır. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَد۪يدِ. Biz Davud'a tarafımızdan bir üstünlük verdik ve ey dağlar, onunla birlikte beni tesbih edip yankılanın ve ey kuşlar, siz de ona katılın dedik ve demiri ona yumuşattık. En'mel sabigatin ve kaddir fi's-sard ve'melu salihan inni bima ta'malun basir. Davud'a demirden geniş zırhlar yap. Dokumada ölçüyü iyi takdir et. Hepiniz salih amel işleyin. Şüphesiz ki ben sizin yaptıklarınızı görürüm diye vahyettik. وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطَرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلْ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ. Süleyman'a da sabah gidişi bir aylık, akşam dönüşü de bir aylık mesafe olan rüzgarı boyun eğdirdik. Ve ona erimiş bakır madenini kaynağından akıttık. Rabbinin izniyle onun emri altında çalışmakta olan cinler de vardı. İçlerinden kim bizim emrimizden çıksa ona alevli ateşin azabını tattırırdık. يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبَ وَتَمَاثِيلَ وَجِفَانٍ كَالْجَوَابِ وَقُدُورِ الرَّاسِيَاتِ اِعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ. Cinler Süleyman için dilediği şekilde kaleler, heykeller, havuzlar gibi çanaklar ve sabit kazanlar yaparlardı. Ey Davud ailesi, şükretmek için çalışın. Kullarımdan şükredenler pek azdır. فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ اِلَّا دَابَّةُ الْأَرْضِ تَأْكُلُ مِنْ سَأَتَهِ فَلَمَّا خَرَّ تَبَيَّنَتِ الْجِنُّ أَلَّوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينَ Biz Süleyman'ın ölümüne hükmettiğimiz zaman onun ölümünü cinlere ancak değneğini yemekte olan bir ağaç kurdu göstermişti. Kurdun yemesiyle değnek çürüyüp Süleyman yere yıkılınca açıkça ortaya çıktı ki eğer cinler gaybı bilselerdi o aşağılayıcı azap içinde kalmazlardı. لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وَشِمَالٍ كُلُوا مِنْ رِزْقِ رَبِّكُمْ وَاشْكُرُوا لَهِ بَلْدَةٌ طَيِّبَةٌ وَرَبٌّ غَفُورٌ And olsun ki, Seba halkının oturduğu meskenlerde bir ibret vardır. Her bir ev sağdan ve soldan iki bahçeyle çevriliydi. Onlara peygamberleri tarafından, Rabbinizin verdiği rızıktan yiyin, ona şükredin. Beldeniz güzel bir beldedir. Rabbiniz de çok bağışlayıcıdır denmişti. فَاَعْرَضُوا فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّنْ سِدَرٍ Fakat onlar haktan yüz çevirdiler. Biz de üzerlerine arim selini gönderdik. Onların iki taraflı bahçelerini ekşi yemişli, acı ılgınlı ve içinde biraz da sedir ağacı bulunan iki bahçeye çevirdik. ذَٰلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورُ Nimetlere karşı nankörlük etmeleri sebebiyle biz onları böyle cezalandırdık. Biz ancak nankörlük edenleri cezalandırırız. وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قُرًى ظَاهِرَةً وَقَدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ Biz Seba halkıyla İçerisinde bereketler var ettiğimiz memleketler arasında nice görülebilen şehirler var ettik ve bunlar arasında yürümeyi takdire bağladık. Oralarda gece ve gündüz güven içinde gezip dolaşın dedik. فَقَالُوا رَبَّنَا بَاعِدَ بَيْنَ أَسْفَارِنَا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ وَمَزَّقَنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقَ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ Onlarsa, ey Rabbimiz, seferlerimizin arasını uzaklaştır dediler ve kendilerine zulmettiler. Biz de onları efsanelere çevirdik. Tamamen parçalayıp darmadağın ettik. Şüphesiz ki bunda her sabredip şükreden için nice ibretler vardır. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ إِلَّا فَرِيقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ Gerçekten İblis onlar hakkındaki zannını doğru çıkarmıştı. İman eden bir grup dışında hepsi de ona tabi olmuşlardı. وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ. Oysa iblisin onlar üzerinde hiçbir zorlayıcı gücü yoktu. Ancak biz ahirete iman edeni, onun hakkında şüphe içerisinde bulunandan ayırt edip bilelim diye ona bu fırsatı verdik. Senin Rabbin her şeyin üzerinde bir koruyucudur. قُلِ دَعُوا الَّذ۪ينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمْ فِيهِمَا مِنْ شِرْكٍ وَمَا لَهُ مِنْهُمْ مِنْ ظَهِيرٍ. Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka ilah zannettiklerinizi çağırın. Onlar göklerde ve yerde zerre kadar bir şeye sahip değillerdir. Onların yer ve göğün yaratılış ve mülkiyetinde hiçbir ortaklıkları yoktur. Allah'ın onlardan hiçbir yardımcısı da yoktur. وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ قَالُوا الْحَقَّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ. Onun huzurunda kendisine izin verdiği kimselerden başkasının şefaati fayda sağlamaz. Nihayet onların kalplerinden korku giderilince birbirlerine "Rabbiniz ne söyledi?" derler. Şefaat edecekler de "Hakkı söyledi" derler. O çok yücedir, çok büyüktür. قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللّٰهُ وَإِنَّا اَوْ اِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًا اَوْ ف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ. Ey Muhammed! De ki, size göklerden ve yerden kim rızık veriyor? Yine de ki, elbette Allah veriyor. Biz veya siz birimiz doğru bir yol üzerindeyiz yahut da apaçık bir sapıklık içindeyiz. قُلْ لَا تُسْأَلُونَ عَمَّا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ عَمَّا تَعْمَلُونَ. De ki, size bizim işlediğimiz suçtan bir şey sorulmaz. Bize de sizin işlediklerinizden bir şey sorulmaz. قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ. De ki, Rabbimiz kıyamet günü bizi bir araya toplayacak, sonra da aramızda hak ile hüküm verecektir. O, adaletle hükmeder ve her şeyi hakkıyla bilir. قُلْ اَرُونِيَ الَّذ۪ينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ كَلَّا بَلْ هُوَ اللّٰهُ الْعَز۪يزُ الْحَك۪يمُ. De ki, Allah'a nispet ettiğiniz ortakları gösterin bana. Hayır, onun hiçbir ortağı yoktur. Doğrusu o çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'tır. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذ۪يرًا وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Biz seni ancak bütün insanlara müjdeleyici ve uyarıcı olarak gönderdik. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ Onlar, eğer siz doğru sözlü kimselerseniz, bu vaat ettiğiniz azap ne zamandır derler. قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يَوْمٍ لَا تَسْتَأْخِرُونَ عَنْهُ سَاعَةً وَلَا تَسْتَقَدِمُونَ De ki, sizin için belirlenmiş bir gün vardır. Bundan ne bir saat geri kalabilirsiniz, ne de ileri geçebilirsiniz. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَنْ نُؤْمِنَ بِهَذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذ۪ي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلَوْ تَرَى اِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يَرْجِعُ بَعْضُهُمْ اِلَى بَعْضٍ الْقَوْلَ يَقُولُ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا لَوْلَا اَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ İnkar edenler, biz bu Kur'an'a da, ondan önceki kitaplara da asla inanmayız, dediler. Sen o zalimleri Rablerinin yanında durdurulmuş, birbirlerine söz atarlarken bir görsen. Zayıf düşürülmüş olan kimseler, büyüklük taslayanlara, eğer siz olmasaydınız, biz mutlaka iman eden kimseler olurduk, derler. 44. Kaset أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أَنَحْنُ صَدَدَنَاكُمْ عَنِ الْهُدَى بَعْدَ اِذْ جَاءَكُمْ بَلْ كُنْتُمْ مُجَرِمِينَ Büyüklük taslayanlar, zayıf düşürülenlere, size hidayet geldikten sonra sizi biz mi çevirdik? Hayır, siz zaten günah işleyen kimselerdiniz derler. وَقَالَ الَّذ۪ينَ اسْتُضْعِفُوا لِلَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا بَلْ مَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اِذْ تَأْمُرُونَنَا اَنْ نَكْفُرَ بِاللّٰهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَنْدَادًا وَأَسَرُّ النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَالَ ف۪ي اَعْنَاقِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا هَلْ يُجَزَوْنَ اِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ Zayıf düşürülmüş olanlar da, büyüklük taslayanlara, ''Hayır, siz gece gündüz hile düzenleyip Allah'ı inkar etmemizi ve ona eşler koşmamızı bize emrediyordunuz derler. Azabı gördükleri zamanda pişmanlıklarını içlerinde gizlerler. Biz de inkar edenlerin boyunlarına zincir halkalar takarız. Onlar ancak yaptıklarının cezasını görürler. وَمَا أَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّن نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ Biz herhangi bir memlekete bir uyarıcı göndermişsek, oranın refah içerisinde şımarmış kimseleri mutlaka biz sizin tebliğ için gönderildiğiniz şeyleri inkar ediyoruz demişlerdir. وَقَالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوَالًا وَأَوْلَادًا وَمَا نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ Yine biz mallar ve çocuklar bakımından daha çoğunluktayız ve bize azap edilecek değildir demişlerdi. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقَدِرُ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ Ey Muhammed! De ki, şüphesiz ki benim Rabbim dilediği kimse için rızkı genişletir ve daraltır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler. وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ Sizin mallarınız da çocuklarınız da bizim yanımızda size bir yakınlık sağlamaz. Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. İşte onlar için yaptıklarına karşılık kat kat mükafat vardır. Onlar cennet köşklerinde güven içerisindedirler. وَالَّذ۪ينَ يَسْعَوْنَ ف۪ي آيَاتِنَا مُعَاجِز۪ينَ اُولَٰئِكَ فِي الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ Ayetlerimiz hakkında bizi aciz bırakmak için uğraşanlara gelince, İşte onlar azap içerisinde hazır bulundurulacaklardır. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقَدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ De ki, şüphesiz ki benim Rabbim kullarından dilediği kimseye rızkı genişletir ve yine ona rızkı daraltır. Allah yolunda herhangi bir şey harcarsanız, Allah onun yerine bir başkasını verir. O, rızık verenlerin en hayırlısıdır. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَٰؤُلَاءِ اِيَّاكُمْ كَانُوا يَعْبُدُونَ Allah, insanların hepsini kıyamet günü mahşerde toplar, sonra meleklere, ''Bunlar mı size tapıyorlardı?'' der. قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّنَا مِنْ دُونِهِمْ بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ Melekler de, seni tenzih ederiz. Bizim dostumuz sensin, onlar değil. Doğrusu onlar cinlere tapıyorlardı. Onların çoğu cinlere iman etmişlerdi derler. فَالْيَوْمَ لَا يَمْلِكُ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ نَفْعًا وَلَا ضَرًّا وَنَقُولُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ O gün artık bir kısmınızın bir kısmınıza fayda ve zarar vermeye gücü yetmez. Biz zulmedenlere, yalanlamakta olduğunuz ateş azabını tadın deriz. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُكُمْ وَقَالُوا مَا هَذَا إِلَّا إِفْكٌ مُفْتَرًى قَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ اِنْ هَذَا اِلَّا سِحْرٌ مُب۪ينٌ Ayetlerimiz onlara apaçık okunduğu zaman, bu ancak sizi babalarınızın tapmakta olduğu şeylerden çevirmek isteyen bir adamdır, dediler. Bu Kur'an'da uydurulmuş bir yalandır, dediler. Yine kendilerine geldiği zaman hakkı inkar edenler, bu apaçık bir büyüdür, dediler. وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذ۪يرٍ Oysa biz onlara okuyacakları kitaplar vermemiştik ve kendilerine senden önce bir uyarıcı da göndermemiştik. وَكَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُل۪ي فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Onlardan öncekiler de peygamberleri yalancı saymışlardı. Halbuki bunlar onlara verdiklerimizin onda birine bile ulaşamadılar. Buna rağmen yine de benim peygamberlerimi yalanladılar. Fakat beni inkar nasıl oldu? قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَا وَفُرَادًا ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ اِنْ هُوَ اِلَّا نَذ۪يرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَد۪يدٍ Ey Muhammed! De ki, ben size ancak bir öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kalkarsınız, sonra da düşünürsünüz. Sizin arkadaşınız olan peygamberde delilikten eser yoktur. O sadece şiddetli bir azabın önünde sizin için bir uyarıcıdır. قُلْ مَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ اَجْرٍ فَهُوَ لَكُمْ اِنْ اَجْرِيَ اِلَّا عَلَى اللّٰهِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٍ De ki, ben sizden herhangi bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim mükafatım ancak Allah'a aittir. O her şeye şahittir. قُلْ اِنَّ رَبِّي يَقَذِفُ بِالْحَقِّ عَلَّامُ الْغُيُوبِ De ki, şüphesiz ki benim Rabbim hakkı dilediğinin kalbine koyar. O gayıpları hakkıyla bilendir. قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبَدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ De ki, hak geldi, artık batıl bir şey ortaya çıkaramaz ve geri de getiremez. قُلْ اِنْ ضَلَلْتُ فَاِنَّمَا اَضِلُّ عَلَى نَفْسِي وَاِنْ اِهْتَدَيْتُ فَبِمَا يُوحِي اِلَيَّ رَبِّي اِنَّهُ سَمِيعٌ قَرِيبٌ De ki, ben eğer saparsam ancak kendi aleyhime sapmış olurum. Eğer doğru yolu bulursam, bu da Rabbimin bana vahyettiği Kur'an sayesinde olur. Şüphesiz ki o her şeyi işitir ve kuluna çok yakındır. وَلَوْ تَرَى اِذْ فَزِعُوا فَلَا فَوْتَ وَأُخِذُوا مِنْ مَكَانٍ قَرِيبٍ Sen onları kabirlerinden kalkıp telaşa kapıldıkları zaman bir görsen, artık hiçbir kaçış yoktur ve onlar yakın bir yerde yakalanmışlardır. وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ وَاَنَّا وَأَنَّ لَهُمُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَقْذِفُونَ بِالْغَيْبِ مِنْ مَكَانٍ بَعِيدٍ Onlar azabı görünce ona inandık derler. Ama uzak bir yerden, ta ahiretten imanı bulup almak onlar için nasıl mümkün olur? Oysa daha önce onu inkar etmişlerdi. Uzak bir yerden gayba atıp tutuyorlardı. وَحِيلَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ كَمَا فُعِلَ بِأَشْيَاعِهِمْ مِنْ قَبْلِ اِنَّهُمْ كَانُوا ف۪ي شَكِّمْ مُر۪يبٍ Artık daha önce benzerlerine yapıldığı gibi, kendileriyle arzu ettikleri şeyler arasına bir engel çekilmiştir. Çünkü onlar endişeye düşüren bir şüphe içindeydiler. Fatır Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 45 ayettir. Adını birinci ayette geçen Fatır kelimesinden almıştır. Fatır, yaratan, yoktan var eden demektir. Gökleri ve yeri Allah'ın yarattığını, yoktan var ettiğini ifade etmektedir. Sure içerisinde Allah'ın nimetlerinden, şeytanın insana düşman olduğundan, insanın yaratılışından söz edilmekte, denizlere, gece ve gündüzün değişmesine, ay ve güneşin hareketlerine dikkat çekilmekte, kıyamet günü iyilerle kötülerin sonunun ne olacağına işaret edilmektedir. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi fâtiris semâvâti vel ardı câilil melâiketi rusulen ulî اَجْنِحَةٍ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ يَزِيدُ فِي الْخَلْقِ مَا يَشَاءُ اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ Gökleri ve yeri yaratan, melekleri ikişer, üçer, dörder kanatlı elçiler kılan Allah'a hamdolsun. O yarattığı varlıklarda dilediğini arttırır. Şüphesiz ki Allah'ın her şeye gücü yeter. Mâ yeftahillâhu linnâsi min rahmetin felâ mumsike lehâ ve mâ yumsik felâ mursile lehû min ba'dih. Ve huvel azîzul hakîm. Allah insanlar için herhangi bir rahmet açınca artık onu tutacak olan yoktur. Herhangi bir şeyi de tutarsa artık kendisinden sonra onu salacak olan yoktur. O çok güçlüdür, hüküm ve hikmet sahibidir. Ya eyyühen nâsü zkurû ni'metallâhi aleykum. هَلْ مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّٰهِ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ Ey insanlar! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Size Allah'tan başka gökten ve yerden rızık verecek herhangi bir yaratıcı var mı? Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O halde nasıl oluyor da haktan döndürülüyorsunuz? وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّنْ قَبْلِكَ وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُورِ Ey Muhammed! Eğer seni yalanlıyorlarsa, senden önce de nice peygamberler yalanlanmışlardı. Ama sonunda bütün işler yalnız Allah'a döndürülür. Ya eyyühen nâsu inne va'dallâhi hakk. فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُورِ Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah'ın vaadi gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın. Sakın o aldatıcı şeytan Allah'a karşı sizi aldatmasın. İnneşşeytâne lekum aduvvun fettehidûhu aduvvâ. İnnemâ yed'û hizbehû liyekûnû min ashâbis-se'îr. Şüphesiz ki şeytan sizin için bir düşmandır. Öyleyse siz de onu düşman edinin. O kendi taraftarlarını ancak alevli ateşe gireceklerden olmaları için davet ediyor. اَلَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَب۪يرٌ İnkar edenler için şiddetli bir azap vardır. İman edip salih amel işleyenler için de bir bağış ve büyük bir mükafat vardır. اَفَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ فَرَآهُ حَسَنًا فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَإِنَّ اللّٰهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ اِنَّ اللّٰهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ Kötü ameli kendisi için süslenip de onu güzel gören kimse de mi hidayet erenler gibi olacak? Şüphesiz ki Allah dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Ey Muhammed! Artık canın onlara karşı hasretle tükenip gitmesin. Şüphesiz ki Allah onların yaptıklarını hakkıyla bilir. وَاللّٰهُ الَّذ۪ي اَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُث۪يرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ اِلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَٰلِكَ النُّشُورُ Rüzgarları gönderen Allah'tır. Rüzgarlar da bulutları harekete geçirir. Artık biz onu ölü bir beldeye sevk ederiz de, onunla ölümünden sonra yeryüzünü diriltiriz. İşte ölülerin dirilmesi de böyledir. مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا اِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ وَالَّذ۪ينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَد۪يدٌ وَمَكْرُ أُولَٰئِكَ هُوَ يَبُورٌ Her kim şan ve şeref istiyorsa bilsin ki, bütün şan ve şeref Allah'a aittir. Ona ancak güzel sözler yükselir. Onu da salih amel yükseltir. Kötülükleri tuzak yapanlara gelince, onlar için şiddetli bir azap vardır. Onların hileleri boşa çıkacaktır. وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًا وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثَى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهِ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ اِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرٌ Allah sizi önce bir topraktan, sonra da bir damla sudan yarattı. Sonra sizi çiftler kıldı. Onun bilgisi olmadan herhangi bir dişi gebe kalamaz ve doğuramaz. Herhangi bir canlıya ömrü verilmesi de, onun ömründen eksiltilmesi de mutlaka bir kitapta yazılıdır. Şüphesiz ki bu Allah'a göre çok kolaydır. وَمَا يَسْتَوِي الْبَحْرَانِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ سَائِغٌ شَرَابُهُ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَمِنْ كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ İki deniz bir değildir. Şu tatlıdır, susuzluğu keser, içimi kolaydır. Şu da tuzlu ve acıdır. Ama siz her ikisinden de taze et yersiniz ve takındığınız süs eşyaları çıkarırsınız. Allah'ın lütfundan rızkınızı aramanız ve şükretmeniz için gemilerin denizde suyu yarıp gittiğini görürsünüz. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ يَجْرِي لِأَجَلٍ مُسَمَّى ذَٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِنْ قِطَمِيرٍ Allah geceyi gündüze katar, gündüzü de geceye katar. O güneşi ve ayı da emrine boyun eğdirmiştir. Onların her biri belirli bir süreye kadar akıp gitmektedir. İşte bütün bunları yapan Rabbiniz olan Allah'tır. Mülk O'nundur. Ondan başka taptıklarınızsa bir çekirdek kabuğuna bile sahip olamazlar. اِنْ تَدَعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ سَمِعُوا مَسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٍ Eğer onlara dua ederseniz, duanızı işitmezler. İşitseler bile size cevap veremezler. Kıyamet günü de sizin onları Allah'a ortak koştuğunuzu inkar ederler. Bunları sana hiç kimse her şeyden haberdar olan Allah gibi haber veremez. يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ اِنْ يَشَأْ يُذْهِبَكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ Ey insanlar! Siz Allah'a muhtaçsınız. Allah ise müstağnidir, hiçbir şeye muhtaç değildir, övülmeye layıktır. Eğer Allah dilerse sizi yok edip yerinize yeni bir halk getirir. Bu Allah'a göre güç değildir. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى وَإِنْ تَدْعُ مُثْقَلَةٌ إِلَى حِمْلِهَا لَا يُحْمَلْ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى إِنَّمَا تُنْذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَنْ تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِلَى اللّٰهِ الْمَصِيرُ Hiçbir günahkar bir başkasının günahını yüklenmez. Günah yükü ağır olan kimse, onu taşımaya bir başkasını çağırsa, akrabası bile olsa, ondan kendisine hiçbir şey yükletilmez. Ey Muhammed! Sen Ancak görmedikleri halde Rablerinden korkanları ve namazı kılanları uyarabilirsin. Kim günahlardan temizlenirse kendi nefsi için temizlenmiş olur. Nihayet dönüş Allah'adır. وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ Körle gören bir olmaz. Karanlıklarla aydınlık da bir değildir. Gölgeyle sıcaklık da bir değildir. وَمَا يَسْتَوِي الْأَحْيَاءُ وَلَا الْأَمْوَاتُ اِنَّ اللّٰهَ يُسْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ اِنْ أَنْتَ اِلَّا نَذ۪يرٌ Bunun gibi dirilerle ölüler de bir olmaz. Allah dilediğine işittirir. Sense kabirlerde bulunan kimselere işittirecek değilsin. Sen ancak bir uyarıcısın. İnna ersalnaka bil hakki beşiran ve nezira. وَاِنْ مِنْ اُمَّتٍ اِلَّا خَلَى ف۪يهَا نَذ۪يرٌ Şüphesiz ki biz seni hak ile bir müjdeleyici ve bir uyarıcı olarak gönderdik. Her ümmetten mutlaka bir uyarıcı gelip geçmiştir. وَاِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدَ كَذَّبَ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتَابِ الْمُنِيرِ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَكَيْفَ كَانَ نَك۪يرٌ Ey Muhammed! Eğer onlar seni yalanlıyorlarsa, onlardan öncekiler de peygamberlerini yalanlamışlardı. Halbuki peygamberleri kendilerine apaçık ayetler, sahifeler ve aydınlatıcı kitaplar getirmişlerdi. Sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Beni inkar etmek nasıl oldu? أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللّٰهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ Görmüyor musun ki Allah gökten bir su indirdi. Biz onunla çeşitli renklerde meyveler çıkardık. Dağlardan da beyaz, kırmızı, çeşitli renklerde ve simsiyah yollar meydana getirdik. وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْاَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَٰلِكَ اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ عَز۪يزٌ غَفُورٌ İnsanlardan, hayvanlardan ve davarlardan da yine böyle çeşitli renklerde olanlar vardır. Kulları içerisinde Allah'tan ancak alimler hakkıyla korkar. Şüphesiz ki Allah çok güçlüdür, çok bağışlayıcıdır. اِنَّ الَّذ۪ينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلَاةَ وَاَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقَنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورُ Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar, gizli ve aşikar olarak kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcayanlar asla zarar etmeyecek bir ticaret umarlar. لِيُوَفِّيَهُمْ اُجُورَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ اِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ Çünkü Allah onlara mükafatlarını tam olarak verecek ve kendi lütfundan onlara fazlasını da verecektir. Şüphesiz ki o çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. وَالَّذ۪ي اَوْحَيْنَا اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ اِنَّ اللّٰهَ بِعِبَادِهِ لَخَب۪يرٌ بَص۪يرٌ Ey Muhammed! Kitaptan sana vahyettiğimiz şey, kendisinden öncekileri doğrulayıcı olan bir gerçektir. Şüphesiz ki Allah kullarından haberdardır, onları görmektedir. ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللّٰهِ ذَٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ Sonra biz kitabı kullarımızdan seçtiklerimize miras verdik. Onlardan kimi kendi nefsine zulmeder, kimi orta bir yol tutar. Yine onlardan kimi Allah'ın izniyle hayırlarda öne geçer. İşte o büyük bir lütuftur. Cennetu adenin yedhulunha yuhallawna fiha min asawira min zahabin ve lu'lu'a ve lu'lu'an ve libasuhum fiha harir. Onlar Adn cennetlerine girerler. Orada altın bilezikler ve incilerle süslenirler. Onların oradaki elbiseleri de ipektir. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذ۪ي اَذْهَبَ عَنَّ الْحَزَنَ اِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ الَّذ۪ي اَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لَا يَمَسُّنَا ف۪يهَا نَصَبٌ وَلَا يَمَسُّنَا ف۪يهَا لُغُوبٌ Onlar derler ki, bizden hüznü gideren Allah'a hamdolsun. Şüphesiz ki bizim Rabbimiz çok bağışlayıcıdır, şükre karşılık vericidir. O bizi lütfundan dolayı ebedi olarak kalınacak olan bir yurda yerleştirdi. Orada bize bir yorgunluk dokunmaz. Orada bize bir usanç dokunmaz. وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لَا يُقَضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَٰلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ İnkar edenler için de cehennem azabı vardır. Ölümlerine hükmedilmez ki ölsünler. Kendilerinden cehennem azabı da hafifletilmez. İşte biz her nankörü böyle cezalandırırız. وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ ف۪يهَا رَبَّنَا اَخْرِجَنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذ۪ي كُنَّا نَعْمَلْ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ ف۪يهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذ۪يرِ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِم۪ينَ مِنْ نَصِيرٍ Onlar cehennemde, ey Rabbimiz, bizi buradan çıkar. Önce yaptığımızdan başka salih bir amel işleyelim diye feryat ederler. Allah onlara, öğüt alacak olanın öğüt alacağı kadar sizi yaşatmadık mı? Size uyarıcı da geldi. Öyleyse şimdi tadın azabı. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur der. اِنَّ اللّٰهَ عَالِمُ غَيْبِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ Şüphesiz ki Allah göklerin ve yerin gaybını bilir. Doğrusu O kalplerde bulunan şeyleri hakkıyla bilir. هُوَ الَّذ۪ي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ فِي الْأَرْضِ فَمَنْ كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُهُ وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ اِلَّا مَقَتًا وَلَا يَزِيدُ الْكَافِر۪ينَ كُفْرُهُمْ اِلَّا خَسَارًا Sizi yeryüzünde halifeler yapan O'dur. Artık kim inkar ederse, inkarı kendi aleyhinedir. Kafirlerin inkarı, Rableri yanında kendileri için gazaptan başka bir şey arttırmaz. Kafirlerin inkarı, zarardan başka bir şey arttırmaz. قُلْ اَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءَكُمُ الَّذ۪ينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهِ بَلْ إِنْ يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا Ey Muhammed! De ki, Allah'tan başka taptığınız ortaklarınızı gördünüz mü? Onların yerden ne yarattıklarını bana gösterin. Yoksa onların göklerin yaratılışında bir ortaklıkları mı var? Yoksa biz kendilerine bir kitap verdik de onlar açık bir delil üzerinde mi bulunuyorlar? Hayır, zalimler birbirlerine aldatmadan başka bir şey vaat etmiyorlar. اِنَّ اللّٰهَ يُمْسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ اَنْ تَزُولَا وَلَاِنْ زَالَتَا اِنْ اَمْسَكَهُمَا مِنْ اَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ اِنَّهُ كَانَ حَل۪يمًا غَفُورًا Şüphesiz ki gökleri ve yeri yok olurlar diye Allah kudreti altında tutuyor. Eğer onlar yok olsa, kendisinden sonra onları tutacak hiç kimse yoktur. Şüphesiz ki o çok yumuşaktır, çok bağışlayıcıdır. وَاَقَسَمُوا بِاللّٰهِ جَهْدَ اَيْمَانِهِمْ لَاِنْ جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ لَيَكُونُنَّ اَهْدَى مِنْ اِحْدَى الْاُمَمْ فَلَمَّا جَاءَهُمْ نَذ۪يرٌ مَا زَادَهُمْ اِلَّا نُفُورًا Müşrikler eğer kendilerine bir peygamber gelirse, ümmetlerin herhangi birinden daha çok doğru yolda olacaklarına dair Allah'a bütün güçleriyle yemin etmişlerdi. Fakat kendilerine peygamber gelince bunun onlara nefretten başka bir katkısı olmadı. İstikbaran fil ardı ve mekras seyyi ve la yahiqul mekrus seyyi illa bi ehlih. فَهَلْ يَنْظُرُونَ اِلَّا سُنَّةَ الْاَوَّل۪ينَ فَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْد۪يلًا وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَحْو۪يلًا Çünkü onlar yeryüzünde büyüklük taslamak ve kötü hileler yapmak istiyorlardı. Oysa kötü hile, ancak sahibini sarıp kuşatır. Yoksa onlar öncekilerin kanunundan başkasını mı bekliyorlar? Sen Allah'ın kanununda hiçbir değişiklik bulamayacaksın. Sen Allah'ın kanununda hiçbir sapma da bulamayacaksın. أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَكَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ اِنَّهُ كَانَ عَل۪يمًا قَد۪يرًا Onlar yeryüzünde gezip dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğuna bakmıyorlar mı? Oysa onlar kendilerinden daha kuvvetliydiler. Göklerde ve yerde Allah'ı aciz bırakacak hiçbir şey yoktur. Şüphesiz ki O her şeyi bilir, O'nun her şeye gücü yeter. وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُسَمَّا فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا Eğer Allah insanları kazandıkları günahlar yüzünden hemen yakalayıp cezalandıracak olsaydı, yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah onların azabını belli bir süreye kadar tehir ediyor. Süreleri geldiği zaman cezalandırılırlar. Şüphesiz ki Allah kullarını hakkıyla görür. Yasin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiş olup 83 ayettir. Adını baş tarafında bulunan Ya ve Sin harflerinden almaktadır. Yasin, İslam alimlerinin çoğuna göre, ey insan, ey seyit anlamlarına gelmektedir. Her iki manaya göre de kastedilen Hazreti Muhammed'dir. Yasin suresi, Kur'an'ın kalbi olarak nitelendirilmiştir. Faziletine dair birçok hadisi şerif vardır. Bu itibarla Yasin suresine Müslümanlar arasında ayrı bir özen gösterilmektedir. Surede, İnanmayanların durumundan, Antakya halkına gönderilen peygamberlerden ve onların tutumlarından, yeryüzünün ölümünden sonra tekrar dirilmesinin, geceyle gündüzün, güneşin ve ayın Allah'ın kudretinin delillerinden olduğundan, cennetlik ve cehennemliklerin durumlarından, öldükten sonra insanların tekrar dirileceklerinden söz edilmektedir. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Yasin. Hikmet dolu Kur'an'a andolsun ki ey Muhammed, sen elbette gönderilen peygamberlerdensin ve doğru bir yol üzerindesin. Tenzilel azizir rahim. Bu Kur'an çok güçlü ve çok merhametli olan Allah tarafından indirilmiştir. لِتُنْذِرَ قَوْمًا مَّا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ Sen babaları uyarılmamış ve kendileri de gaflet içinde bulunan bir kavmi uyarmak için gönderildin. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ اَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Andolsun ki onların çoğu üzerine azap sözü hak olmuştur. Artık onlar iman etmezler. İnna ce'alna fî e'nâkihim eğlâlen fehiye ilel ezkâni fehum mukmehûn. Biz onların boyunlarına halkalar geçirdik. O halkalar çenelerine kadar dayanmıştır. Bu yüzden kafaları yukarıya kaldırılmış durumdadır. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبَصِرُونَ Biz onların önlerinden bir set, arkalarından da bir set çektik. Böylece onları bürüyüp örttük. Artık göremezler. وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ Onları korkutsan da, korkutmasan da birdir. İnanmazlar. اِنَّمَا تُنْذِرُ مَنِ اتَّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَانَ بِالْغَيْبِ فَبَشِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ Sen ancak Kur'an'a tabi olan ve görmediği halde Rahman olan Allah'tan korkan kimseyi uyarabilirsin. İşte onu bir bağış ve güzel bir mükafatla müjdele. İnna nahnu nuhyil mevta ve nektubu ma qaddemu ve atharahum ve kulle şeyin ihsaynahu fi imamin mubin. Şüphesiz ki biz ölüleri mutlaka diriltiriz. Onların önden gönderdiklerini ve bıraktıkları eserlerini yazarız. Zaten biz her şeyi apaçık bir kitap olan Levh-i Mahfuz'da sayıp kaydetmişizdir. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ Ey Muhammed! Sen onlara Antakya şehir halkını misal ver. Hani oraya peygamberler gelmişti. اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا اِنَّا اِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ Hani biz onlara iki peygamber göndermiştik de onların ikisini de yalanlamışlardı. Biz de o peygamberleri bir üçüncüsüyle desteklemiştik. Peygamberler, şüphesiz ki biz size gönderilmiş peygamberleriz demişlerdi. قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ Antakya şehir halkı da, siz de ancak bizim gibi birer insansınız. Rahman olan Allah, hiçbir şey indirmemiştir. Siz sadece yalan söylüyorsunuz, demişlerdi. قَالُوا رَبُّنَا يَعْلَمُ اِنَّا اِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُب۪ينَ Peygamberler dediler ki, Rabbimiz biliyor ki, biz size gönderilen peygamberleriz. Bize düşen sadece apaçık tebliğdir. قَالُوا اِنَّا تَطَيَّرْنَا بِكُمْ لَاِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَلَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذَابٌ أَلِيمٌ Şehir halkı onlara, biz sizin yüzünüzden uğursuzluğa uğradık. Bu sözünüzden vazgeçmezseniz sizi mutlaka taşlarız. ve bizim tarafımızdan size acı bir azap dokunur dediler. قَالُوا طَائِرُكُمْ مَعَكُمْ اَاِنْ ذُكِّرْتُمْ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Peygamberler de, sizin uğursuzluğunuz kendinizdedir. Size öğüt verildiği için mi uğursuzluğa uğruyorsunuz? Hayır, siz aşırı giden bir kavimsiniz dediler. وَجَاءَ مِنْ اَقَصَ الْمَد۪ينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَل۪ينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ Şehrin en uzak yerinden koşarak bir adam geldi ve dedi ki, ey kavmim, peygamberlere uyun. Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar doğru yolu bulmuş kimselerdir. وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذ۪ي فَطَرَن۪ي وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ Bana ne oluyor da beni yaratana kulluk yapmıyorum? Oysa hepiniz yalnız O'na döndürüleceksiniz. اَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً اِنْ يُرِدَنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ اِنْ يُرِدَنِ الرَّحْمَانُ بِضُرِّ لَا تُغْنِ عَنِّي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا وَلَا يُنْقِذُونَ اِنِّي اِذَنْ لَف۪ي ضَلَالٍ مُّب۪ينٍ اِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونَ Ben hiç ondan başka ilahlar mı edinirim? Eğer Rahman olan Allah bana bir zarar vermek istese, onların şefaati bana hiçbir fayda vermez. Ve onlar beni kurtaramazlar. O zaman ben apaçık bir sapıklık içinde kalırım. Ben sizin Rabbinize iman ettim. Gelin beni dinleyin. قِيلَ دَخُلِ الْجَنَّةَ قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ بِمَا غَفَرَ لِي رَبِّي وَجَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ Ona öldüğünde cennete gir denilince, keşke benim kavmim, Rabbimin beni bağışladığını ve beni kendisine ikram edilen kimselerden kıldığını bilselerdi dedi.